Alınmadım, kırılmadım, anlatamadım derdimi. Dinleme, duyma, sen onlara uyma, bu ikimizin hikayesi. Kaçırma gözünü, yutma şu sözünü, akıt gitsin zehrini. Ağlaya ağlaya öldük, ne uçurumlardan döndük. Hatırla ne olur, unuttuysan, biz ne yokuşlar gördük. Açma kapıda yalnızlık, böylesi haksızlık. Biz istemezsek ayrılık, yerimizi bulamaz. Açma kapıda yalnızlık, böylesi haksızlık. Biz istemezsek ayrılık, evimizi bulamaz. Ne alın kırıldın, anlat ne olur derdini. Yargısız infaz bu yaptığın, sevme bu kadar kendini. Ağlaya ağlaya öldük, ne uçurumlardan döndük. Hatırla ne olur, unuttuysan, biz ne yokuşlar. Açma kapıda yalnızlık, böylesi haksızlık. Biz istemezsek ayrılık, evimizi bulamaz.